ख्वाबों में आता है, कोई नींद चुराता है, कोई चेहरा कोई जादू ख्यालों को सजाता है। हुस्न के जलवों का तू दीदार कर, हर जा किसी लड़की से आंखें चार कर। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, है जा किसी लड़की से आंखें चार कर। खुली जुल्फें बजी पायल, निगाहों ने किया घायल। Zulfay.